إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي جل وعلا سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا كو جوت سي سونو تيره بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى بوكي مملني نيغي بلغي تي تومبو بو ام سولو بوبي غا خامني بوروم تيري بي مينكي دون وونيني نديكي اب يونانت لومو فور فور فور اب ملاكا lumu for for for ñelu len ben yon ñu len di bokale ak yalla ñu len di bokale ak yalla lumuy tekki manam limuy tekki moy ñu jël li yalla mom di len ko jox bokale lol lay tekki moy nga jël li nga xamni yalla kesse moko mom nga bolé ci kenen comme son nom l'indique gis nga dine islam amul len lu compliqué tout est simple tout est clair tout est détaillé ay preuve la yu leer nañ preuve di preuve alquran preuve di preuve sunna waye nak mu nek ci langage bu clair bu simple bu leer bokale moy association associer Allah à autrui lolu moy bokale c'est ça l'association associer Allah à autrui nga bolé yalla ak kenen bolé yalla ak kenen ci lan ci li nga xamni yalla kessé moko mom ma ngok xolé nit ñi buñ formé association association li nit ñi di formé lu muy signifier moy ay nit ñu bolo gis nga bolé sansu bolé bobu donc lolu boko jëlé duggal ko ci li nga xamne yalla kesse moko mom lolou moy bokale xolani mu lere lan mo fi metti lan mo fi jafé ci comprendre bokale lu ci jafé comme son nom l'indique bokale bok gis nga batu bok bi bokale gis nga batu bok bi amna ñetti mbir yo xamne yalla bok ko kenn ñetti mbir yi nga xamne yalla bok ko kenn lolu ben bo ci jël wala len lo ci jël defal ko kenen kon bokale nga parce que yalla bokko ken da fay melni borom keur gi tak soxnam indi ko ci keur gi soxna ci am benen jeuker soxna ci am benen jeuker lolu moy bigami xam nga ñun sunu loi sax sunu loi dekk da ko condamné bigami tay ko fi defon tay ñu yobbu la fune ci radio yi si wala diw de ñaari jëkkeer la am diw de ñaari jëkkeer la am legui dama lay laaj ki bokale yalla nak koko amul ñaari yalla waxal ki bokale yalla koko amul ñaari yalla legui ñaari yalla ak ñaari jëkkeer bu gëna graw ñaari jëkkeer graw na de mais bokale ko gëna graw bokale yalla moko gëna graw ñaari jëkkeer reey na de jigen ju am ñaari jëkkeer reey na lool waye bokale yalla moko gëna reey bakaru bokale moko gëna reey gis nga ko kon nga xamni sunu borom da fay faram facce mbiri motax mu ne wa kadhalika nufassilu al-ayat niki nonu lañuy faram patché aya yi nonu lañuy détailler aya yi expliquer ko bamou leer expliquer ko bamou leer djublu way bi moy lan wali tastabina sabilul mujrimin bu ko defé nak da fay leer lan moy leer yoonu ñi nga xamanteni ñoy kacior yi ak yoonu ñi nga xamni ñoo gëm mu nekk lu détaillé ku xol gis né ah ñi gëm li moy seen yoon ñeneen ña lele moy seen yoon kon loolu jara bayyi xel la kon li yalla mom ak ay jëfëm li nga xamni momelu yalla la ak ay jëfëm loolu yalla uniquement moko mom bu ci associer keneen comme li ngay dégg tay ñu naan diw moy borom jam yi loolu bokalé la bokalé bu leer nañ diw moy borom na am mu am bokalé la yalla mom mom loolu diw da fay prédire l'avenir yalla moko mom bokalé la yépp ay bokalé la diw daf lay liral sa avenir bokalé la yalla moko mom xam xamu yalla la avenir dogal le décret c'est le secret d'Allah kenn munu ko prévenir kenn momuko ku ci wax wax nga lo xamul même bu tombek sax réalité bi ñew deppok lolu koku lam wax xamuko ndax sunu borom lego lek day jey jam yi dalen di jey bango kon lolou jara baye xel benen bi moy jaamu biñ wara jaamu yalla rendi ñaan xettaliku julli aj makka wor dimbandiku wakirul wat jebelu yi ay jaamu yalla la yalla rek lañ ko wara defal mais xolatay nit ñi ñi ngi jebelul nit da ngay gis nit subhanallah xewna ci bereb muy pikin gi nit ne mi ngi jebelu ci nit jël boom tak ko ci batam jox ko kenen muy ram ni xar ba egg ci koku ne ko jebal na la sama bop la ilaha illallah ban xetu bokale mo gëna reey bi jebalu yalla moko mom fan ci alquran nañ ma wax yag na ko wax duñ ko indi nañ ma wax fan ci alquran fa la yalla jël jebalu jox ko nit xolé digënté la reine di saba biko Suleyman wowe ci islam ba mu ñew ak kemtan yi mu fekk ci Suleyman yépp est ce que dafa jébalul Suleyman dedet yalla la jébalul lillahi rabbil alamin mango xolal tay mod la quoi yow ci ko jébalu yow ci ko jébalu yonent bi ci kan la jébalu won Abu Bakr ci kan la jébalu won Omar ci kan la jébal won Ousmane ci kan la jébal sahaba yi ci kan lañ jébal won Mam Ibrahim ci kan la jébal won ñom ñep ci Yalla lañ jébalu boy jébalu jébalul ci Yalla gis nga bes bo déwé ba taxaw ci kanamu Yalla di nga xamni ci koku nga jébalu mënul la dara fa Yalla dara la mënulul fa Yalla boy jébalu da ngay jébalu ci Yalla benen bi moy turam yek melokanam yi sunu borom kep da ci wét lolu bu ko ci bokale kenen muy ñetti buntu li yalla mom ak ay jëfëm jaamu biñ ko wara jaamu turum yek melokana mi muy ñetti mir yi wattandu ko ci bokale waaw li wattandu ci xam nga na nga takke sa soxna xam nga soxna si jëndo ko dañ la ka may mu ñew ci kër gi sañu ta dem ci benen goor bu ko defé rek nga wacc ko ci afxam ba pare yow nak nga am audace bokale yalla nak setal lol te pourtant soxna si mo benen gor la jende mais xolal yow bokale bi ng koy def da ga dem fekk ku lompañ fekk ku new dole fekk mbindef lego lek sax day nek ku faatu ab bammel wala mu nek ay cour yu ñu dam ay gëna cour ay samp ay mbiru jinne mbiru sheytane nga koy bokale ak yalla kon lolu bayiko xel bu baakha bax bu ko defee lolu lego lek day bax ñuy fatali wat tombu yu am solo yoyu xam ngeen ni sunu baram ñang ko tegon fa Isa ibn Maryama doon waxe naan ñeeluma man may wax lo xamni awma ci aq mu melni gis ngeen sunu dars demb bi amna ci luñu insister ndax dafa wessaro ci rew mi lol tay mu nek dooru kayu marto wutu kayu khalis nit ñi jappé ko liggéey donc bu yagge dañ koy formaliser mu nekk liggéey comme gor jigen bi ñuy xex ni rek ak yeneen mbir yu ci bari yoo xamante ni bu yàggee am na dëkk yoo xam dañ koy formaliser mu dugg ci luwaay léegi mu daal di dagan. Noonu lay demee rek, yàqu-yàqu nii lay développer, nii lay demee, nii lay avancer ba ngoog. Yii nit ñee ko accepté parce que nit ñee fay dem, nit ñee téléphoné di def via di def gisaane bi di laajte. Ñu naan la waaw yow de sa sarax nangam, yow ku weex ki, ku njool keeg, ku gàtt keeg, ku gudd keeg, nangam ak nangam, gis nga ko. Góor jigéen ji tamit noonu lay demee ji rek waaw. Dañuy dox su fekkente ni ah yërmande yàlla dikkut ah dinañ dox ba jamono boo xamante ni na mu daganee ci yeneen réew mën na dagan ci yeneen réew. Ñaanuñu ko yàlla nag, ñaanuñu ko yàlla. Mais loolu ngir nga xam ni dëggantaan ak mbonte mi ngi yëngu di dem di avancer. Ña ca nekk nag, ña ca nekk dañuy liggéey dans l' ombre di ficelé ay plan di ko tënk di ko doxal. Mais sama problème man mooy ñi nekk ci mbaax yaa ngi leen gis ñoom ñi nekk ci lu bon caaxaan yi ñuy defar ñoom loolu la ñuy dem occupé wu ci. Duñu liggéey ci mbaax de ficelé ay plan teg ay programme pour mbaax jëm kanam déedéet. Ñoom dañuy nekk ca caaxaan ga ma ngoog. Dañuy nekk ca caaxaan ga, caaxaan gi nekk ci àdduna bi musique beeg football beeg caaxaan gi fi nekk. Mais ñan ñoo koy organiser, ñan ñoo koy organiser ñu mooy lobby franc-maçon yi ak lobby góor jigéen yi. Musique bi ñan ñoo ci nekk? Mais ñi ne ñoom ñoo baax ñoom ñooy dem di déglu musique. Ñoom ñooy jël seen xaalis di ko def ci musique, di jënd ay CD, di dem ay soirée, ainsi de suite, ainsi de suite. Après ñoom ñooy wëlbati ko ne dañuy xeex góor jigéen. Mais yow nan ngay xeexee loo xamante ni yow mbaal nañ la ci biir dèjà ba pare? Est ce que mën na nekk? Boo bëggee xeex lu bon da ngay defar lu baax. Lan nga investir ci lu baax? Xool leen daara alquran yi. Li gën a tuum ranke ci réew yi ci kaw suuf mooy këri alquran. Këru yàlla moo gën a tuum ranke, moo gën a tuum ranke. Ña ca nekk ñoo gën a tuum ranke. Koo ci gis bëgg koo sarax. Kon ana ci lu baax li nga investir? Wallahul musta'an. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.